NPO Radio 1 met Lara Rensen. Ja, daar zijn we. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws en Co. Meer over de Afghaanse tolk die volgens onze bronnen gisteren is doodgeschoten. Via onze correspondent Alette André. En ik praat ook met Kamerlid Boswijk van het CDA. En acteur David Elsendoorn die speelt in de hitserie Ted Lasso. Hij is nu even in Nederland, David. Ik spreek hem zo. Is het NOS Journaal, Michel Koenen. Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waar mensen een vals coronatoegangsbewijs konden krijgen. De site zag eruit als de Corona Check app en was bijna niet van echt te onderscheiden. En er werden legitieme QR-codes getoond die door andere gebruikers waren gedeeld. De missionair minister De Jonge vindt het een ernstige zaak. Ja, wat we doen als we het ontdekken, dan blokkeren we de QR-codes waar het om gaat. En dan kan degene die die QR-code op internet heeft gezet dus niet meer naar binnen. En ook degene die dacht dat hij daarmee naar binnen kon, die kan daarmee niet meer naar binnen. En dat is belangrijk, hè, want we moeten erop aankunnen dat de mensen die naar binnen gaan, dat die getest zijn of genezen zijn of gevaccineerd zijn. En als je geen van drieën bent, hoor je gewoon niet naar binnen te gaan. 13 veelgebruikte codes zijn nu gedeblokkeerd. De site is inmiddels offline. Waarom is onduidelijk? Het ministerie zegt dat de site niet uit de lucht is gehaald. Het treinverkeer bij station Utrecht-Vaartse Rijn heeft vanmiddag korte tijd stilgelegen omdat er mensen in een trein zouden rondlopen met een vuurwapen. Zo'n 20 agenten met kogelwerende vesten gingen naar het station en hielden daar 2 verdachten aan. De politie zegt dat het gaat om een nepvuurwapen. De verdachten van een jaar of 18 worden verhoord. De vrachtwagenchauffeur die in juli een agent doodreed, deed dat uit rancune en woede. Dat zei het Openbaar Ministerie op de eerste dag dat de zaak voor de rechter kwam. En de rechter wil dat de chauffeur van 46 wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. En de verdachte zelf was niet in de rechtbank aanwezig, zegt verslaggever Mark Hamer. Die had ervoor gekozen om niet naar de zitting te komen. Zijn advocaat was er uiteraard wel. Die zei, ja, hij betuigde medeleven aan de nabestaanden. Maar hij zei ook dat wat hem betreft de opzet bij zijn cliënt ontbreekt. En dat het gaat om een noodlottig, ernstig ongeval. Het is de bedoeling dat de zaak vanaf juni volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. 70 minder dan gisteren. En gemiddeld stijgt het aantal positieve tests. Ook in de ziekenhuizen stijgt de bezetting licht. Bij een schrootbedrijf in Den Bosch woedt een grote brand. Omwonenden zijn in een NL-alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in een autovrak door een lithiumbatterij, zegt de eigenaar. Personeel van middelbare scholen krijgt een structurele loonsverhoging van 1,8%. De onderwijsbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao. En de loonsverhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. Het kabinet ontkent dat een Marokkaanse journalist voor de Nederlandse ambassade in Rabat heeft gespioneerd. De man is onder meer vanwege die beschuldiging in Marokko veroordeeld tot 6 jaar cel. Demissionair minister Knapen heeft de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag om opheldering gevraagd. En Marokko heeft de aanklacht en het vonnis niet openbaar gemaakt. Het land zegt in een reactie veel belang te hechten aan goede betrekkingen met Nederland. Maar Rabat wil zich niet mengen in de rechtsgang. Het hoge beroep in de zaak loopt nu. De aanleiding voor de urenlange beschietingen vandaag in Beirut is nog niet duidelijk. Volgens de Libanese Hezbollah-beweging openden sluipschutters in opdracht van een christelijke politieke partij het vuur op demonstranten. Daarbij werd ook teruggeschoten. En volgens de autoriteiten zijn er zeker 6 doden en worden tientallen gewonden gemeld. Het protest was gericht tegen een rechter die onderzoek doet naar de grote explosie vorig jaar in de haven van Beirut, zegt correspondent Daisy Moore. Wanhopige familieleden van de slachtoffers eisen antwoorden, gaan regelmatig de straat op, willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ze worden vaak vreselijk behandeld als ze de straat op gaan. Dik een jaar na de explosie blijven antwoorden uit en zijn kopstukken nog altijd niet opgepakt. Terwijl zoveel Libanezen juist snakken naar gerechtigheid. De gevechten in Beirut waren op een plek waar in de Libanese burgeroorlog een frontlijn lag. Het weer nog. Vanavond en vannacht valt er lokaal wat regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen trekt een regengebied over het land. In de middag breekt dan vaker de zon door. Het wordt iets kouder dan vandaag met zo'n 14 graden. Zaterdag nog een graadje kouder. En op de weg. Hoe is het daar? Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Ja, verreweg de meeste files staan ook vandaag weer in het zuiden van het land. Met name Noord-Brabant springt er echt uit met heel veel dagelijkse files terug van weg geweest. Vooral rond Den Bosch, bij knooppunt Hooipolder bijvoorbeeld. Ook rond Breda en Tilburg is het erg druk. Wat verder nog opvalt is de drukte op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 8 kilometer stilstaan met een uur vertraging. Er ligt een afgevallen lading uien op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Kampen en Harderwijk. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Donderdagavond, New York pizzaavond. Alleen deze donderdag, elke tweede pizza gratis. Bij bezorg en afhalen. Bestel nu bij New York Pizza. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geef me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. NOS NTR. We hebben geen ambassade, we hebben geen mensen aan de grond daar. Dus wat dat betreft zijn wij tot nu toe, als het om mensen binnen Afghanistan gaat, relatief machteloos. Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet veel kan doen om Afghanen die Nederlanders hebben geholpen te beschermen. Dat blijkt na het nieuws dat een tolk gisteren is doodgeschoten. Lara Rensen. Nieuws & Co. Dat nieuws kwam tot ons via zijn familie. Correspondent Alette André sprak vanmiddag met de broer van de tolk. Zij deed dat in Delhi. Alette, wat kon de broer vertellen over wat er in Kabul is gebeurd? Ja, hij hoorde dit van zijn vader, die in hetzelfde huis was en getuige was. Er kwam een auto aan, een politieauto. Er zaten 3 tot 4 mannen in. Ze klopten aan. Zijn broer deed open en nadat ze hadden bevestigd dat hij het was, hebben ze hem meteen doodgeschoten, eigenlijk in zijn borst en in zijn buik geschoten. Someone has knocked the door and they took his name to confirm his name. He might be saying yes, I am. Then they start firing at his stomach and chest, like immediately, yeah. And they shouted on my father and they said that we will kill the whole family. Ja, en dat laatste is natuurlijk ook verontrustend wat de broer daar vertelt, want de rest van de familie loopt dus ook gevaar. Ja, de daders schreeuwden nog naar zijn vader voordat ze vertrokken dat ze de hele familie zouden vermoorden. Zij willen daarom ook weg. Zij zouden ook, zei hij aanvankelijk, zou er sprake van zijn dat zij samen met zijn broer geëvacueerd hadden kunnen worden. Maar ook de meer uitgebreide familie en vrienden waar zijn broer eerder nog voor zijn veiligheid wisselend op verschillende adressen logeerde, die begonnen ook bang te worden. Daarom was hij ook thuis, omdat hij eigenlijk niet meer bij andere bekenden kon logeren. Die waren allemaal bang. Nou, als de Taliban weet dat je bij ons logeert, dan lopen wij ook gevaar. Mm-hmm. Heeft hij recent nog contact gehad met zijn broer, die dus nu dood is? Ja, deze broer die was dus in Delhi voor zijn studie. En hij zei dat hij bijna elke dag contact had met zijn oudere broer. Hij deelde ook in die contacten de WhatsApp-berichten die hij kreeg via WhatsApp-groepen waar hij deel van uitmaakte. Eentje voornamelijk met andere achtergebleven tolken die geëvacueerd mochten worden. Er zaten ook mensen uit Nederland in. De broer wist niet precies wie allemaal. Maar hij deelde dan screenshots daarvan. Waarin dan berichten stonden als... er wordt weer gedebatteerd over evacuatie. En dat soort berichten, daar haalde hij wel heel veel hoop uit. Helemaal omdat er eerder deze week... weer na lange tijd een behoorlijke groep tolken geëvacueerd is... naar Nederland via Islamabad. En hij had wel heel veel hoop dat hij misschien bij de volgende groep zou zitten. En is het zeker dat deze man vermoord is vanwege zijn werkzaamheden als tolk, ook voor de Nederlanders? Tja, dat is natuurlijk voor ons heel lastig te controleren. Zijn familie is daar zeker van. Deze broer die zei van ja, ik weet het zeker ten eerste vanwege hoe de daders daar aankwamen in een politieauto van het vorige regime nog, die nu over het algemeen in bezit zijn van de Taliban. De manier waarop ze zich kleden. Dat is een aanwijzing voor ons waardoor ik zeker weet dat de Taliban was. Daarbij wist ook de hele buurt wist dat hij voor internationale missies heeft gewerkt. En verder heeft hij nooit iets gedaan waardoor hij misschien persoonlijke vijanden gemaakt zou hebben. Daar was volgens deze broer zeker geen sprake van. Zoals ik al zei, die details van die politieauto, wie daar was gisteravond, dat hebben wij niet kunnen controleren. Goed, dit is wat hij zei, de broer. The way they came, their car, they were in a police car. Their uniform, the specific things that they have, certainly I'm sure that they were Taliban itself. We live in an area that everyone knows that he used to work with foreign agencies and foreign organizations. Otherwise, my brother was not, involved with anything that bring this day to us. He was a very disciplined guy. Ja, hij zegt dus inderdaad van ik weet zeker dat het Taliban waren. Vanwege de manier waarop ze eruit zagen, het vervoermiddel. Maar ook zou er echt geen andere reden zijn waarom mijn broer door iemand anders vermoord zou zijn. Want hij was een zeer gedisciplineerde man. Hij had verder geen. Hij deed verder niets dat dit zou kunnen hebben veroorzaakt. Dus wij weten zeker dat hij vanwege zijn werk door de Taliban is vermoord. Dankjewel, correspondent Aletta André. Zij sprak dus met de broer van de vermoorde tolk. Derek Boswijk is Tweede Kamerlid voor het CDA. Boswijk, goedemiddag. U zet zich sterk in voor de evacuatie van Afghanen naar Nederland. Hoe is het nieuws bij u aangekomen? Ja, het is natuurlijk echt waardeloos en vreselijk om te horen. Ik zeg er wel meteen bij, het is heel moeilijk om dit te verifiëren. En tegelijkertijd komt dit ook weer niet helemaal als een verrassing. En zijn dit wel berichten die we helaas en vreselijk maar waar... maar waarschijnlijk wel vaker nog wel gaan horen. Het is een buitengewoon ingewikkelde en heel erg gevaarlijke situatie in Afghanistan. En zeker voor mensen die een zichtbare positie hebben vervuld... voor de westerse troepen of westerse NGO's. Ja. Heeft u trouwens nog contact met mensen in Afghanistan? Ja. Wat hoort u van ze, ook na dit nieuws? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog geen contact gehad nadat dit nieuws naar buiten kwam. Maar er zijn wel meerdere van zulke soort berichten over mensen die of vermist zijn geraakt, of ontvoerd zijn, of geslagen, of soms zelfs ook vermoord. Dat is gebeurd eigenlijk al sinds de val van Kabul. Ja, er wordt natuurlijk altijd heel erg... mensen zijn echt depressief die daar nog steeds vastzitten. Hebben ze wel hoop dat er nu gisteren ook hier in de Tweede Kamer... toch wel weer duidelijk is uitgesproken... we gaan echt alles op alles zetten voor deze mensen. Maar dan moeten we ons ook realiseren... we zijn enorm afhankelijk van de chaotische situatie in Afghanistan. We moeten ook wel realiseren dat uiteindelijk de Taliban daarvoor het zeggen heeft. Dus je kan daar niet omheen. En dat maakt het dus zo ingewikkeld. En deze man stond dus op de Nederlandse evacuatielijst. Kon Nederland voorzien dat hij zoveel gevaar zou lopen? Over individuele gevallen vind ik dat moeilijk te noemen. Maar als jij op een lijst staat... en daar hebben we natuurlijk gisteren ook als Kamer... of tenminste heeft de minister ook die brief over gestuurd... over die onderbij de 2100 mensen. Dat zijn natuurlijk wel echt mensen die echt gevaar lopen. En echt acuut gevaar lopen. Net zoals deze man, denkt u? Of zegt u dat? Nou, dat weet zijn ik wel, eigenlijk het zijn, ja, nee, zeker. Ja, nee, er zitten wel echt wel een aantal mensen tussen... waarvan we weten dat zij gewoon echt dit gevaar lopen. En dat maakt het dus zo lastig. Hè, want wil je die mensen evacueren... Dan moeten ze vaak documenten hebben, bijvoorbeeld een brief vanuit Buitenlandse Zaken, om aan te geven dat wij graag deze persoon geëvacueerd zien worden. Maar ja, dan moeten ze wel met zo'n brief naar de Taliban of langs een controle van de Taliban, om te laten zien dat wij als Nederland graag deze mensen daar weg willen hebben. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld, want daarmee laat je ook zien dat jij dus voor of dat jij iets te maken hebt gehad met een westerse regering, westerse troepen, wat dan ook. Maar de Taliban is buitengewoon onvoorspelbaar. Het is allemaal nog lastiger geworden nu de Pakistanse vliegmaatschappij Pia stopt met vliegen tussen Kabul en Islamabad. En er valt dus weer een route weg. En zij waren heel belangrijk voor mensen om weg te komen uit Afghanistan. Ja. Dat nieuws heeft u vast meegekregen? Ja, klopt. Wat vindt u daarvan? Wat u terecht zegt, die luchthaven is echt van cruciaal belang om mensen te evacueren. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk gezien dat het in een aantal gevallen ook gelukt is. Dat is ook erg hoopvol. Maar dan moet er wel een maatschappij zijn die vliegt. Een andere route is over land, gebeurt ook. Maar ja, die is toch wel een stuk gevaarlijker. Wil jij van Kabul bijvoorbeeld met Pakistan de grens over? Ja, dat is toch wel een reis van 9 à 10 uur. Overwegen langs checkpoints. Gewoon door het Taliban-gebied heen. Dus dat geeft natuurlijk ook wel weer allemaal risico's. En de Taliban laten zich steeds meer gelden, lijkt het. Hè? Want ik begrijp van woordvoerder van PIA, dat van de luchtvaartmaatschappij, dat zij de vluchten opschorten omdat de Taliban zich zo agressief opstelt. We hebben nu ook de dood van deze tolk. Ja. Het blijft en het wordt alsmaar urgenter om mensen daar weg te krijgen. Klopt. Krijg ik het idee. Ja. Ja, nee, dat klopt helemaal. En ik denk dat dat voor een deel ook voortkomt. Dat op dit moment in sommige delen van Afghanistan ook al een hongersnood aan de hand is. Dat er nauwelijks nog contant geld in omloop is. En ja, de winter staat voor de deur en het is een enorm arm land. De Taliban heeft ook belang dat het een stabiele situatie is. Om het stabiel te houden, heb je toch uiteindelijk wel contant geld nodig om je economie enigszins draaiend te houden. En dat is al moeilijk, aangezien er heel veel westerse troepen zijn er weg. Veel NGO's zijn er weg. Dus ook veel werkgelegenheid is daar weg. Dus dat is enorm moeilijk om dat allemaal draaiend te houden en om het stabiel te houden. En hoe langer dat duurt en hoe nijpender dat tekort aan voedsel wordt, ja, hoe gefrustreerder de Taliban zeer waarschijnlijk zal zijn om alles onder controle te houden. Dus het is ook echt van belang dat wij als westerse landen, dat zitten we inmiddels, maar dat we ook serieus de gesprekken gaan voeren met de Taliban. Dus daar moeten we nu ook wel, denk ik, minder principieel zijn en wat pragmatischer zijn in het belang van de Afghaanse bevolking, dat het daar stabiel blijft. En dat houdt eigenlijk concreet in dat ik denk van ja, je moet geld en voedsel wat zij nodig hebben gebruiken om daar stabiel te houden, om enigszins invloed te hebben op bijvoorbeeld vrouwenrechten, maar ook om daar mensen weg te krijgen. Dus er moet geld naar de Taliban, zegt u eigenlijk? Ja, ik denk dat je daar wel pragmatisch in moet gaan zijn. Ja. En dat moet je altijd in internationaal context doen. Hè. Dus dat moet je niet als Nederland in je eentje gaan doen. Dat moet je echt gezamenlijk doen. Je moet daar ook gewoon gezamenlijk in optrekken. Maar ik denk wel dat je daar naartoe moet. Omdat als de situatie, hij is nu al waardeloos en slecht. Maar hij kan nog slechter worden. Ja. En dat houdt in eigenlijk totale anarchie. Hongersnoden, nog erger dan dat het nu is. En nog voedingsbodem voor terroristische organisaties. De Taliban zit op dit moment op zwart zaad. Ja, we weten dat bepaalde terroristische organisaties, een IS, maar ook een Al-Qaeda, die middelen dus wel hebben. En ja, die kunnen dat natuurlijk ook gaan gebruiken. Dat moeten we ons wel realiseren. Okay. Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. Dank u wel. En de verkeersinformatie, Wijnand. Ja, verreweg. De meeste files staan in het zuiden van het land, Lara, met name in Noord-Brabant. Verder valt op de file op de A6 in Flevoland vanuit het noorden. Er staat tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 9 kilometer stil met een uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading uien. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit het noorden kan het beste omrijden vanaf Emmeloord via Kampen en Harderwijk over de N50, A28 en de A1. Er is meer nieuws. Een hoge delegatie van de Taliban is op dit moment in Turkije voor overleg. Het is de eerste keer dat beide landen officieel met elkaar praten sinds de overname van Afghanistan. Volgens Al Jazeera past dat bezoek in diplomatieke strijd voor erkenning en hulp uit het buitenland. En vandaag was er eens goed nieuws voor Ronald Koeman. Ook wel eens fijn. FC Barcelona heeft het Spaanse toptalent Pedri langer aan zich weten te binden. De 18-jarige middenvelder tekent een nieuw contract tot 2026. Wie Pedri wil kopen, moet een hoop geld meebrengen. In het contract zit namelijk een clausule van 1 miljard euro. En politiemensen gaan in de Achterhoek dorpen langs om mensen de geur van ecstasy te laten ruiken. Ze hopen dat bewoners die dan gaan herkennen, zegt deze agent tegen Omroep Gelderland. Wij willen graag dat de mensen die geuren gaan ruiken, zodat wanneer ze wandelen of fietsen in het buitengebied of bij hun buren misschien wel, de geur gaan herkennen en aan de bel gaan trekken. En hoe ruikt ecstasy dan? Nou, naar anijs, maar dan chemisch. De politie laat trouwens ook aceton en wasverzachter ruiken, omdat criminelen dat vaak gebruiken om de ecstasy-lucht weer te maskeren. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij me in de studio is aangeschoven David Elsendoorn. Acteur uit de alom bejubelde en met 2 Golden Globes en 7 Emmy Awards bekroonde serie Ted Lasso. Een komedie waar een Amerikaanse American Football coach een Brits voetbalteam probeert te leiden. David, of David? Ja, het is wel gewoon David. Ja, mag ik nog wel? Nee, het blijft David. David ja. Elsendoorn, jij David Elsendoorn. Leuk dat je er bent. Je bent net terug uit de Verenigde Staten, begrijp ik, hè? Ja, klopt. Eergisteren geland, ja. Een beetje jetlekkerig, of niet? Ja, nog een beetje. Ik had nog wel dutjes, overdagse dutjes. De serie is te zien op Apple Plus, hè? Ja. Dat is natuurlijk niet het grootste streamingplatform. Nee. We nemen even de luisteraar mee naar een fragment. Okay. Oh, and hey, way to play out there today. Hey, y'all kick their butts from soup to nuts. Don't worry, we're gonna get a W soon. We'll see goldfish on Monday. Goldfish? My means to forget our mistakes and failures and just move on. But I didn't make any mistakes. Only you played poorly. Oh, wow. Oh. Hey, guys, Jan Maas is not being rude. He's just being Dutch. Yeah. Ja, het is gewoon een beetje bot, zoals de Nederlanders dat zijn. Ja. De Nederlander Jan Maas speel jij. Wat is het voor jongen? Ja, vrij recht door zee. Lekker direct? Ja, lekker direct. Zegt waar het op staat. Draait er geen doekjes om. En wat voor rol is het? Ik speel een verdediger in het team. AFC Richmond heet het. En het is een Engels team. En het wordt dus gecoacht door een American football coach oorspronkelijk. En hij is in Londen om het team te coachen. Hoe groot is jouw rol? Ik heb eigenlijk elke aflevering ongeveer 1 one-liner. Ik heb wel de mazzel dat het elke keer vrij grappige one-liners zijn. Dus val je wel op? Val wel op, inderdaad. Ja, dus dat is mijn. Ik zal niks spoilen. Maar het is een kleine bijrol. Maar ik leer waanzinnig veel. En het is een fantastische kans. En, ja. Want hoe is dit gebeurd? Om in zo'n serie te mogen spelen als Nederlander? Dat lijkt mij toch een droom. En je bent zeker niet onervaren, maar ook niet een gevestigde naam in Nederland. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Ja, het is zeker een droom. Zoals iedereen, velen had ik het tijdens corona toch wel lastig met werken. Veel theaterdingen die gecanceld waren, voorstellingen. En toen ben ik weer lessen gaan volgen en bij mijn ouders gaan wonen, na 8 jaar uit huis te zijn. En toen heb ik via de lessen ben ik bevriend geraakt met een Engels acteur. Die heeft me voorgesteld aan zijn agent in Londen. Daar had ik een goede klik mee. En dit was het eerste waar hij mij voor opgaf. De eerste tape. En dat was gelijk raak. Ja, nou, het was 3 maanden stil. Dus ik dacht dat ik de rol niet had. En toen bleek het raak te zijn. Dus het was, ik sprong een gat in de lucht. Dus dit heb je te danken aan corona, indirect eigenlijk wel. Hè? Indirect heb ik dit te danken aan corona. Corona, bedankt. Ja, heel fijn. Fijn dat je er was. En je moest voor de auditie niet alleen laten zien dat je goed kon acteren, geloof ik, hè? Nee, klopt. Ja, ik moest ook mijn voetbalskills laten zien. En? Dus, kon je voetballen? Ja, ik heb altijd heel veel lol gehad in het voetballen. En, heb je ook altijd gevoetbald of niet? Nee, ik heb 9 jaar gevolleybald. Maar voetbal voor de lol altijd. En we hadden op de toneelschool hadden we altijd een toneelscholen voetbaltoernooi. Daar waren we altijd wel serieus voor aan het trainen. Maar nooit in een team echt getraind. Maar het was goed genoeg in ieder geval voor deze rol. Het was goed genoeg, ja. En er zijn nu 2 seizoenen uit. Derde seizoen komt eraan. Jij mag ook weer meedoen? Als ik de producent mag geloven, wel, ja. En krijg je, weet je al iets over die rol? Of die wel groter wordt? Of iets meer one-liners krijgt? Ik hoop het. Ik hoop natuurlijk dat die groter wordt. En ik kan er verder nog niks. Ik weet wel iets, maar dat is allemaal wel. Dat kan ik nog niet verder niet veel over zeggen. Maar ja, ik hoop heel erg dat hij groot wordt. Maar ja, het is sowieso een enorme leerzame ervaring om met zulke fantastische acteurs te mogen spelen. Zo'n succesvolle serie, hè? Ja. En wat betekent dat voor jou als je, stel dat je weer mee mag doen en je krijgt misschien nog wel weer wat extra tijd. Wat betekent dat voor jou? Dan moet je het lange tijd natuurlijk in het buitenland wonen. Ja, half jaar in Londen wonen. Betekent dat. Hoe ja. is dat? Ja, heel nieuw. Nou ja, nu heb ik het dus al een half jaar gedaan. Dus nu weet ik al iets meer mijn weg te vinden. Maar het eerste, voor mij dan het tweede seizoen, dat was heel nieuw en ook wel echt een sprong in het diepe. Ja, ik had wel echt heel veel zenuwen. Ja, voordat je ging? Slaaploze nachten voordat ik ging, ja, zeker. Maar is het meegevallen of tegengevallen? Nee, alles meegevallen. Alles meegevallen. Ja, ik wist ook wel dat ik zenuwachtig was om de juiste redenen. Dus ik dacht van ja. Moet ik wel echt doen. En hierna, hoe ga je nog? Hoe wil je verder? Wat wil je nog meer? Welke dromen heb je? Film. Ik wil graag in de filmwereld. En mijn dromen zijn in het buitenland ook. Dus dat ligt nu open, hoop ik. Maar ja, je weet het niet. Maar ik hoop heel erg in film aan de slag te gaan. Zowel binnen als buitenland. En ook naar Amerika. Want dat hebben sommige acteurs. Die willen graag daar spelen. Ja, zeker. Ja. Want die industrie is zo groot. En dat is wel heel erg motiverend en inspirerend, vind ik. Er is zoveel mogelijk. Ook om in LA te zijn. Het is, ja, je kan net iemand tegenkomen die iemand zoekt die... waar jij blijkt. Zoals dat ook gegaan is voor deze serie. Hè? Ja, heel precies. Bijzonder. Nou, dan heb ik met je gesproken. Stel dat je daar ook nog eens doorbreekt. David Elsendoorn heet hij daar dan. Hè? David Elsendoorn uit de bekroonde comedy-serie Ted Lasso. Dank voor je komst. En veel succes verder. Goed, zometeen anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis begint het evalueren van de aanpak ervan. KPMG deed dat in Nederland als een van de eerste. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter voor maar 1 euro. En 2 pakken taxi, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Gient, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Hier is Michel Koenen met het NOS-journaal. Van de coronapatiënten op de intensive care is 80% niet gevaccineerd. Dat meldt het RIVM. De kans om op de IC terecht te komen als je volledig bent ingeënt tegen corona is 33 keer kleiner dan als je geen prikken hebt gehad. Het COA gaat 2 noodlocaties openen in de stad Groningen, meldt RTV Noord. 200 asielzoekers worden ondergebracht in een voormalige XL-corona-teststraat. En er komt een speciale slaapboot in het oude Winschoterdiep. Daar is plek voor ongeveer 175 asielzoekers. Het Franse OM heeft 4 maanden voorwaardelijk geëist tegen de vrouw die met een bordje een massale valpartij veroorzaakte in de eerste etappe van de Tour de France afgelopen zomer. De wielervakbond had gisteren nog een symbolische boete van 1 euro geëist tegen de vrouw. Ze wilde met het bordje haar opa en oma begroeten. Op 9 december wordt de uitspraak verwacht. En de Britse prins William uit bij de BBC kritiek op de ruimtevaartprojecten van miljardairs Jeff Bezos en Richard Branson. Hij zegt dat ze hun geld niet moeten steken in een ruimterace, maar in het repareren van onze eigen aarde. En zondag reikt William voor het eerst de Earthshot-prijzen uit aan 5 mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de oplossing van milieuproblemen. Dankjewel, Michel. We gaan naar het verkeer. Wijnand Zwaan. Ja, de problemen in Flevoland houden voorlopig nog even aan. De A6 Emmeloord richting Muiden is bezaaid met een lading uien tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging in de file is ruim 1 uur. Omrijden kan vanaf Emmeloord via Kampen en Harderwijk. Verder staan er best veel files, maar echte bijzonderheden zijn er nauwelijks. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land en nu ook wel bij Rotterdam. Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk bij Amsterdam buiten Veldert. Daar staat file vanaf de A10 West, vanaf Geuzeveld, 5 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het weer. Marco Verhoef, ook aangeschoven. Als ik naar buiten kijk, zie ik donker en bewolking. Ja, inderdaad. Best wel wat bewolking, maar niet overal. Want in de zuidelijke helft van het land heeft de zon nog wel redelijk geschenen. Ook niet uitbundig overigens hoor. Ook daar trokken best veel wolken over. Zeker in de ochtend. Hier en daar nog wat gespetter. Dat is wel voorbij nu. Wil niet zeggen dat het de komende 24 uur droog blijft. Want geleidelijk aan wordt van het noordwesten uit de bewolking weer dikker. Dat zal vooral vanavond en begin van de nacht gaan gebeuren. En dan in de loop van de nacht begint het in het noordwesten ook wat te regenen. En die regen zal aan het eind van de nacht zo'n beetje gevorderd zijn tot de lijn Vlissingen, Arnhem ongeveer. Dus het zuidoosten is nog droog, maar krijgt daar natuurlijk ook mee te maken morgenochtend. Tegen die tijd begint het in het noordwesten alweer droog te worden en op te klaren. Dus het is allemaal wel van relatief korte duur. En na een nacht met een minimumtemperatuur van 11 graden loopt het kwik nog iets op naar 13, 14 graden. En dan in de loop van de ochtend die zon erbij in het noordwesten. In de loop van de dag eigenlijk op steeds meer plaatsen. En halverwege de middag moet het ook in het uiterste zuidoosten al droog worden en voorzichtig beginnen op te klaren. Kijk eens aan. En hoe ziet dan het weekend eruit? Nou ja, helemaal niet onaardig. Ik durf niet helemaal droog te beloven. Voor de zaterdag, daar mag je me dan op afrekenen als dat niet lukt. Maar voor de zondag, er zitten hier en daar wat lichte spetters in de buurt. Hoeveelheden stellen heel weinig voor. Temperatuur zaterdag ongeveer 13 graden en zondag een graad of 15. Ik stel me niet al te veel voor van de zon, maar ik denk wel dat die af en toe meedoet. Dus van tijd tot tijd toch ook nog wel een vriendelijk verhaal. Maar wolkenvelden zullen toch wel de overhand hebben, denk ik, in het weekend. Maar goed, nogmaals, neerslaghoeveelheden stellen in ieder geval erg weinig voor. Ik denk dat het prima weer is om lekker buiten te zijn. Klinkt goed. Dankjewel, Marco. Ster. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stop vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Als Sazas er niet was, ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld, Frida Kahlo. Nu in het Drents Museum. Een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida. Life and Art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Psst. Wij kennen het geheim van Google. Upmansion.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Wat de economie betreft heeft Nederland de coronacrisis redelijk goed aangepakt, stelt accountants- en adviesorganisatie KPMG. Maar als je naar de sterfte kijkt als gevolg van corona, dan zijn er ook landen die beduidend beter hebben gepresteerd. En die landen hebben iets gemeenschappelijk, zegt een van de onderzoekers van KPMG, David Ikkersheim. Je ziet eigenlijk de gemene deler van de landen die het relatief goed deden. Denemarken, Finland, Noorwegen. Dat die niet gestuurd hebben op ziekenhuisbezetting, maar op het laag houden van het aantal besmettingen. Je ziet dat eigenlijk als je pas ingrijpt zodra de ziekenhuisbedden of de IC's vol liggen, dat je dan eigenlijk ja, op het laatste moment ingrijpt, zodat je zorgsysteem niet overstroomt. En dat als je voortijdig ingrijpt, je de besmettingen zelf laag houdt en daarmee ook natuurlijk de opnames, de IC-bezetting en de uiteindelijke sterfte lager houdt. Ik praat over het rapport van KPMG met microbioloog en veldepidemioloog Amrish Baijou. Amrish, goedemiddag. Hele goedemiddag. Wat vind jij van dit rapport? Want er staan aardig wat dingen in die jij en je collega's van het Red Team vaak hebben gezegd, hè? Ja, dat klopt. Er zitten veel overeenkomsten in. Ik denk dat het vooral belangrijk is om daar te benoemen van wat gaan we nu met deze uitkomsten doen. Want de crisis is niet voorbij. Hè. We zitten er eigenlijk nog steeds middenin. Mogelijk gecompliceerd en moeilijk zwaar winterseizoen weer. Mm-hmm. Niet alleen door corona, maar mogelijk ook andere respiratoire virussen zoals de griep. Wat is de impact van zo'n evaluatie, verwacht jij? Dit gebeurt nu op eigen initiatief hè, van KPMG. Maar het kabinet heeft ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om onderzoek gevraagd. Dus er komt nog meer. Ja, weet je Lara, dat blijft altijd een lastige vraag. Wat is nou de impact van een evaluatie? En dat komt toch altijd ook neer op het feit wat mensen dan besluiten vervolgens met de uitkomsten uit zo'n evaluatie te doen. Er zit bijzonder veel overlap in de uitkomsten van bepaalde aspecten, hoe deze crisis aangepakt is en de evaluatie, sommige evaluatieaspecten met de aanpak van de Q-koorts of destijds, zoals we dat noemden, de Mexicaanse griep. Veel van de aanbevelingen in dat rapport die heb ik er bij het begin van deze crisis nog eens bijgepakt en die zijn ook niet opgepakt. Een van de aanbevelingen die dan altijd terugkwam was een goede investering in de GGD's. Hè, dus eigenlijk de primaire defenselinies van wat we dan noemen de gedecentraliseerde gezondheidszorg, dus op regionaal niveau. Nou, in de afgelopen jaren is er eigenlijk alleen maar bezuinigd op die GGD's. Dus ja, het blijft altijd de vraag van wat is de politiek bereid te doen met deze aanbevelingen? Ja, nou in ieder geval iets minder denken dat je het beter weet. Hè? Dat is wat KPMG stelt. Ze zijn verbaasd over het Nederlandse exceptionalisme. Herken je dat? Ik zou liegen als ik zei dat ik dat niet herken. En dat ik me in dat opzicht, nou, dat ik ook blij ben dat zoiets naar buiten is gekomen bij KPMG. Hè. Dat heeft dan ook tractie gewonnen. Want ja, dat exceptionalisme is natuurlijk wel een ding geweest. Hè. Niet alleen in het te laat reageren bij de meeste golven, maar ook als het gaat om basismaatregelen. Het gebruik van mond-neusmaskers. De wat late focus op zaken zoals ventilatie. Dat heeft allemaal zijn impact. En ook op dit moment ja, zie je toch het aantal infecties en de druk in de ziekenhuizen toch weer licht stijgen. En zie ik eigenlijk niet een urgentie waarvan gezegd wordt van nou, laten we in ieder geval dan die maatregelen die niet zo pijnlijk zijn, zoals de basismaatregelen, in ieder geval terughalen. Laten we toch maar weer even een persconferentie snel doen. Mm-hmm. Om toch even mensen te vertellen dat de trends niet helemaal goed gaan en waarom dat gaat. En zaken een beetje uitleggen en duiden. Hè, dat stukje communicatie komt ook terug in dat rapport. Dan denk ik van dat hadden we al moeten leren zonder dat er een rapport van een consultancy agency komt. Wat ook lastig is natuurlijk bij zo'n pandemie, maar dat hoef ik jou niet uit te leggen natuurlijk, is dat het continu de situatie continu verandert. En dat zie ik nu ook weer, ook in de analyse van wat er moet gaan gebeuren. Ik lees bijvoorbeeld dat Ikkersheim van KPMG nu zegt, ja, er werd gestuurd op IC-capaciteit en ziekenhuisbedden, maar dat zou je misschien nu toch wel moeten doen. Wat vind jij daarvan? Zie je dat ook? Is dat een les die je dan juist niet weer mee moet nemen nu naar het heden? Kijk, een van de belangrijkste zaken is natuurlijk dat de pandemie verandert ook in bepaalde momenten. En het arsenaal aan wapens dat je hebt, dat verandert ook. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we zo snel vaccins tot onze beschikking hebben gekregen. Want niemand had verwacht dat we die na 1,5 jaar in de pandemie al zouden hebben. Dat betekent inderdaad dan ook dat je doelstellingen kunnen veranderen. Dus waar enerzijds in het begin het doel kan zijn, ja, we willen het aantal besmettingen laag houden. Nou, als je inderdaad een groot deel van je populatie aan het vaccineren bent, is dat nog steeds wel belangrijk, maar niet zo belangrijk meer. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik alleen mee dat eigenlijk deze fase van de crisis een stuk complexer daarmee is geworden. Omdat we natuurlijk ook een seizoen eigenlijk griepeloos zijn geweest, juist door die coronamaatregelen. Ja, precies. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook nog de constateringen dat de druk in de ziekenhuizen is gewoon nog hoog. En daar moeten we ook rekening mee houden. Dus waar moet je dan nu op sturen, Amrish? Als je niet op besmettingen stuurt en misschien ook niet op IC-bedden, waar stuur je dan wel op? Een combinatie van die twee. En goed in contact blijven met je zorgpersoneel om te vragen van wat ze nog redelijkerwijs aan kunnen. En er is natuurlijk ook een stuk uitgestelde zorg wat ingehaald moet worden. Kijk, en hopelijk hoeven we nooit meer terug naar een periode van hele zware maatregelen. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, als we nu en het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames zien stijgen. En de ziekenhuisopnames die stijgen inderdaad voornamelijk nog steeds door mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar ook de laatste groepen die heel lastig te bereiken zijn. Dus misschien blijft het wel zo, hè, dat die groepen niet beter gevaccineerd kunnen worden. Ja, dan zou je toch kunnen zeggen, in ieder geval voor deze winter, of in ieder geval de komende weken, zullen we de basismaatregelen dan in ieder geval terughalen. Want deze maatregelen zijn op dit moment, ja, dat zijn geen zware maatregelen. Hè. Eigenlijk alle landen om ons heen hebben het gebruik van mondneusmaskers en afstand houden tot op zekere hoogte nog wel in het arsenaal zitten. Mm. Het kan ervoor zorgen dat er niet een te scherpe stijging gaat komen. En dat je de zorg daar dus ook niet substantieel mee gaat overbelasten. Dus het gaat over die basismaatregelen. En als we even teruggaan naar het rapport, is er dan één advies dat er voor jou uitspringt waarvan je zegt, implementeer dat alsjeblieft direct? Maak je doelstelling duidelijk. En de reden waarom ik altijd heb gezegd in deze crisis, als je heel duidelijk zegt wat je doelstelling is, dan creëer je duidelijkheid voor de bevolking als in wat we proberen te bereiken. Maar ook voor ons als zorgprofessionals en alle aspecten van de zorg, hè, bij de GGD's, de mensen die bij het RIVM werken, is het dan heel duidelijk wat het doel is. En dan kunnen wij adviseren hoe je dat wetenschappelijk zou kunnen bereiken. Maar zolang de doelstelling niet duidelijk is, is dat heel lastig. Goed. Microbioloog en veldepidemioloog Amrish Baidoo over dat kritische rapport van accountants en adviesorganisatie KPMG over het Nederlandse coronabeleid. De dood van de Rotterdamse motoragent Arno de Korte dreunt nog steeds na bij zijn collega's. Op 7 juli werd de Korte doodgereden door vrachtwagenchauffeur William M. Vanmiddag, tijdens de eerste proforma-zitting in deze zaak, vertelt het Openbaar Ministerie dat uit camerabeelden blijkt dat deze William M. dit opzettelijk heeft gedaan. Voorafgaand aan de zitting sprak verslaggever Mark Hamer met teamchef Edwin Tomboer in een garage bij zijn motor. Nou, dit is hem. Een BMW R1250. Een flinke jongen. Ja, och, het is gereedschap. Hè. We zijn er wel blij mee inderdaad. Het zijn mooie motoren. Ja. Maar je bent er wel kwetsbaar op. Absoluut. Ja, dat realiseren we ons maar des te meer tegenwoordig. Dus ja, je hebt maar twee wieltjes. Edwin Tomboer, u was de teamleider van Arno. Ja, dat klopt. Een van de. Arno is ons ontvallen. Doordat hij zijn werk deed op de motor. En ja, als je dan zelf op de motor zit, dan voel je dat af en toe nog wel eens. Ja. Dus, U bent die dag heel snel ter plekke geweest. Ja, klopt. Ik had de pech dat ik die dag officier van dienst was. En ter plaatse moest komen bij het ongeval van Arno. En ja, ik heb daar natuurlijk aangetroffen. Ik heb hem daar aangetroffen. Ja, dat gun je niemand. Dat wil je gewoon niet. Het is gewoon verschrikkelijk zoals we dat daar gezien hebben. Ja, en dan moet je toch uiteindelijk weer door. Diepe impact op u. Hoe is het met het team? Nou, als ik heel eerlijk ben, gaat het niet zo heel goed. We hebben een enorm hoog ziekenverzuim momenteel. We hebben heel veel collega's die echt psychisch leed hebben. Afgelopen week toevallig 2 collega's waarbij de diagnose PTSS is gesteld. Ja, het geeft dan maar weer aan dat we aandacht moeten hebben voor de emmertjes van de collega's. Want die beginnen gewoon vol te lopen. Wat hoort u van de collega's? Nou, met name dat ze het moeilijk vinden te accepteren wat er gebeurd is. Hè, want we hebben nog heel veel vragen. Maar ook het feit dat je zo kwetsbaar bent. En ze voelen natuurlijk ook de druk om zich heen. Van thuis, van thuisfront, kinderen, partners. Wat zeggen die dan? Nou ja, we hebben voorbeelden. Ik zie het aan mijn eigen kinderen ook. Die zeggen, ja, maar papa, jij rijdt toch ook op de motor? En ga jij nou ook dood? Weet je, nou, dat komt keihard binnen natuurlijk als je dat hoort. Maar ook partners van collega's die zeggen, ja, weet je, jij gaat iedere dag naar je werk. Je stapt op die motor, maar kom je wel s'avonds wel thuis. Rijden er nou, om het zo maar even te zeggen, nog meer van dit soort personen rond? Waarvan jullie denken, daar moeten we mee oppassen? We hebben in onze eenheid op dit moment ook een vrachtwagenchauffeur rondrijden, waarbij we bij diverse controles gezien hebben dat hij afwijkend gedrag vertoont. Echt absurd. Boos worden, vernielingen. En daar zijn we wel voorzichtig mee. En daar gaan we ook wel de nodige signalen weer afgeven aan het CBR. Om te vragen, wil je nou eens kritisch kijken naar de rijvaardigheid en geschiktheid van deze chauffeur? Want hoe gaat dat dan? Jullie geven een waarschuwing. Dat hebben jullie ook bij de verdachte van vandaag gezegd. Ja. Trek hem zijn rijbewijs in. Ja, heel zwart-wit gezien is dat zo. Is dus in deze zaak, in de nu voorliggende zaak, is niks mee gedaan? Nou, dat wordt nu onderzocht. Er is een aparte commissie opgericht die gaat onderzoeken om te kijken, zijn nou alle stappen die wij genomen hebben goed gegaan? Om te kijken, wat kunnen we daarna van leren? Hebben wij het goed gedaan? Of heeft CBR dingen laten liggen? Heeft OM dingen laten liggen? En we hopen daar ook op termijn antwoord op te krijgen. Want ja, dat weten we ook nog niet. Het is niet een eenling, zegt u eigenlijk net. Nee. Het CBR zou, ja, eigenlijk moet daar sneller op ingegrepen moeten worden voor de veiligheid van uw mensen. Ja, nou, ik vind dat als er diverse signalen binnenkomen vanuit de politie, maar ook vanuit de inspectie voor leefomgeving en transport, dat een bepaalde chauffeur mogelijk niet geschikt is om uit te rijden, dan vind ik dat je als organisatie daar wel wat mee moet doen. Want dit mag nooit meer gebeuren. Dit mag nooit meer gebeuren. Heel sterkt vandaag. Dank je wel. Ja. Tja, teamchef Edwin Tomboer was dat van de Rotterdamse politie. We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, we zien heel veel drukte in Noord-Brabant met name. Verder zien we ook veel dagelijkse files staan ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Verder valt op het ongeluk op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar verloor een vrachtwagen een lading uien. Daar staat file tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Er is inmiddels een veegwagen bezig met de uien op te ruimen. Maar toch gaat het nog wel even duren. Verkeer vanuit het noorden kan beter omrijden via Kampen en Harderwijk over de N50 en de A28. Ja, en dat het logistiek niet heel goed gaat in Groot-Brittannië, dat is natuurlijk al een tijdje bekend. En nu december dichterbij komt, vragen steeds meer ouders zich af, zijn er straks wel genoeg cadeautjes voor kerst te krijgen? Er zijn zelfs al mensen die inslaan op dit moment. Nou, dat is niet nodig, zegt deze speelgoedverkoper tegen de BBC. We are seeing people buying early for Christmas, but you are not seeing petrol type queues outside toy shops. And that's absolutely fine. We won't run out of toys. Don't panic. Geen paniek. In de Britse havens dreigt wel opstopping van zeecontainers. En daarom kan het zijn dat sommige specifieke items straks niet te krijgen zijn. Zo zeggen een aantal retailers al dat de Harry Potter spullen opdreigen te raken. De Tour de France voor vrouwen telt komende zomer 8 etappes en is in totaal 1029 kilometer. De wedstrijd start in Parijs op de laatste dag van de mannen Tour de France. Met 12 rondjes door Parijs. En het is bijzonder, het is de eerste Tour voor vrouwen sinds 2009. Ik kon eerder vanmiddag spreken met Annemiek van Vleuten en ik vroeg haar wat ze ervan vindt dat het nu echt gaat gebeuren. Ja, ik ben gewoon heel blij dat het georganiseerd gaat worden. Waar je soms na een Olympisch jaar heb je een beetje een jaar daarna van, je valt een beetje in een gat van, wat is dan het doel? Nou, dat is nu in ieder geval helemaal geen sprake van. Dus de timing is ook perfect. Gelijk volgend jaar weer een heel mooi doel om weer helemaal voor te gaan. Onze wielercommentator Gio Lippes die noemt het een heel pittige en mooie tour voor de vrouwen. Hoe kijk jij er als wielrenster tegenaan? Ja, ik denk dat het voor elk wat wils is. Er zitten ook sprintetappes in, overgangsetappes. Dus het is echt een kleine Tour de France. In 8 dagen voor ieder wils. Voor mij persoonlijk heel blij met 2 keer een aankomst bergop. En ook op een bekende klim. Plapin-Saville, Grambelon. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor de uitstraling van de Tour. Dat we gaan niet een Alpe d'Huez op of zo. We gaan niet naar het zuiden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik vond het gewoon heel belangrijk dat ze ook wat bekende klimmen erin deden. Dat geeft deze Tour gewoon wat meer body. Mm. En ook het concept sta ik heel erg achter. Heel veel mensen zeggen, jammer dat het niet tegelijkertijd met de mannen is. Maar ze linken het gewoon heel goed. Door op de laatste dag van de mannen te beginnen, ook op de Champs-Élysées met een sprintetappe voor ons. En waar ik ook heel erg achter sta, is dat je gaat het gevecht met de mannen Tour de France ga je gewoon nooit winnen. Dus je moet het gewoon apart organiseren. En ik hoop heel erg dat ja, zelf heb ik altijd een beetje zo afkicken van de Tour de France na 3 weken. Dan ben je gewoon jammer dat het dat af is. Hè? Ja. Je komt een beetje in zo'n ritme van elke keer uit je werk kijken naar de Tour en hoe is het gegaan. Ja, en dat we die mensen gewoon nog een extra week Tour mogen geven. En dat die ook heel veel volgers mogen gaan krijgen. Van mensen die een beetje aan het afkicken zijn. Maar die kunnen dan gewoon nog een week langer kijken naar de Tour de France. En dan nu dan naar de vrouwen. Ja, precies. Dan doet het wat minder pijn, hè, het afkicken. En voor jullie ook mooi. Want misschien krijg je daarmee wel een hoop kijkers cadeau. En jij bent Olympisch kampioen op de tijdrit. Maar er zit geen tijdrit in de Tour. Vind je dat jammer? Ja, op zich wel jammer. Al heb ik wel heel erg een grote hekel aan tijdrijden. Dat denk ik altijd dat het heel leuk is. Maar tijdrijden is eigenlijk verschrikkelijk. Dan moet je zelf... Tom Dumoulin legt het maar goed uit. Hij zegt, ja, dan zit je eigenlijk gewoon heet met je vinger tussen de deur. En die houdt het langst zijn vinger tussen de deur. Dat is eigenlijk een beetje tijdrijden. Dus je vindt het wel prettig eigenlijk? Ja, het is gewoon heel onprettig. En zo, je moet jezelf over een grens heen duwen. En in gewoon etappes is het meer een spel. En dan gaat het natuurlijk ook berg op aankomst. Gaat het ook echt wel zeer doen. Maar dat is toch anders. Ja. Toch blijft er iets meer in het spel. En ja, het is jammer, maar ik denk met het parcours dat er nu ligt, zit er wel voor iedereen wat in. En ik denk dat het dat een hele mooie start is voor een hele mooie eerste Tour de France. In de 4e etappe zitten stukken onverharde weg. Nou ben je natuurlijk hard gevallen in Parijs-Roubaix, waar je breuken hebt opgelopen, in je bekken onder andere. Kan je daar dan op voorhand al wat zenuwachtig van worden, of heb je dat helemaal niet? Nou, op zich is dat onverharde niet per se heel veel gevaarlijker. Het zal wel wat meer stress opleveren, omdat iedereen van voren wil komen op zo'n strook. Maar goed, hetzelfde heb je ook als je op de planche de vuur op die klim afgaat. Dan wil iedereen daar ook van voren zitten. Het is meer dat ik me bedenken heb van, had dat onverharde nou ingemoeten? Ik vind in een etappekoers, zorgt dat wat meer voor een loterij. En kan het ook zorgen voor ongeluk. En dan in een etappekoers, als je dan aan de leiding staat of als je voor het klassement gaat. Ja, vind ik dat niet zo heel gelukkig gekozen. Ik vind dat heel mooi in eendagswedstrijden, dat Strade Bianche. Maar in de etappekoers hadden ze dat van mij, hoeven ze mij dat niet in te doen in ieder geval. Maar goed, het zit erin. En het zorgt nog voor spektakel. Maar hopelijk worden de klassementrenners er niet door getroffen. Hoe gaat het eigenlijk met je? Want ik hoorde zoiets net dat jij op de fiets hebt gezeten. Ja, nou ja, ik mag op geleide van pijn mag mezelf in beweging houden. Met lopen en in principe ook fietsen. Dat kan helemaal geen kwaad. En ik ontdekte dat op mijn stadsfiets, waar ik heel erg rechtop zit, dat het eigenlijk heel goed gaat. Dus ik heb vast een rondje met de buurvrouw aan het fietsen vanochtend. En dat gaat eigenlijk zonder pijn. Dus dat is toch wel lekker dat je jezelf in ieder geval een beetje weer kan verplaatsen. En ook gewoon even lekker een frisse neus kan halen buiten. Annemiek van Vleuten op de stadsfiets. Heb je gewonnen? Nou, nee, want mijn buurvrouw had een hele snelle fiets geregeld. Dus ik was heel erg hard aan het zweten. En zij fietste er naast. Dus, en dat was niet elektrisch, maar die had een beetje zo'n randonneur geregeld. Dat was wel lachen. Het was een ultieme revanche nemen. Hoe groot acht jij de kans dat je op 31 juli de gele trui mag aantrekken? Heb je daar ooit wel eens van gedroomd, van die trui, als toen je klein was? Ik droom eigenlijk sowieso niet over dingen. Ik droom het ook niet over gouden medailles op Olympische Spelen. Zo zit ik niet in elkaar. Maar ik heb wel ga een heel mooi plan smeden om daar weer in mijn allerbeste vorm aan de start te staan. En dat is mijn doel. Daar droom ik van dat ik aan de start mag staan in de Tour de France. In mijn allerbeste vorm ooit. Nou, dat hoop ik ook. Annemiek van Vleuten, dank je wel. Over de Tour voor vrouwen. 24 juli volgend jaar is het zover. Vijf. Voor zes. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. Prins William is meestal niet zo heel erg uitgesproken. Des te opmerkelijker is zijn kritiek op miljardair zoals Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Branson, die enorme bedragen uitgeven aan ruimtereizen. Dat geld zouden ze volgens de Britse kroonprins beter kunnen besteden. De aarde redden bijvoorbeeld. We need some of the world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live. Prins William heeft onlangs trouwens de Earthshot Prize in het leven geroepen. De winnaar ontvangt 1 miljoen pond om aan het herstel van de planeet te kunnen blijven werken. 4. Ja, zo gaat het er 's ochtends aan toe in Villa Sanur. Dat is een jachtslot in Wageningen. Dat werd niet alleen bewoond door Robert Best, de oudere eigenaar van deze zeer riante villa met landgoed, maar ook door studenten die de man in huis heeft gehaald om zich minder eenzaam te voelen. En ook om af en toe voor hem te zorgen. De mensen in het algemeen die trekken zich terug. Hè? Die trekken zich terug en dan voelen ze zich eenzaam. Dan verlies je toch ontzettend veel. Dan moet je wat aan doen. En voor de studenten was de bejaarde meneer Best, die inmiddels trouwens is overleden, een echte huisgenoot. Over dit bijzondere huis is een documentaire gemaakt. Die is de komende week te zien in het Wageningse Herenstraattheater. Het bizarre programma De Dansmarathon gaat vanavond van start. Het is een nieuw bedenksel van John de Mol. Het idee is simpel. 100 koppels, 50 uur laten dansen. Het beste danspaar krijgt dan 100.000 euro. De hele show wordt live uitgezonden. Inderdaad, 50 uur lang. Volgens John de Mol is het de grootste logistieke productie uit zijn carrière. Toen ik hier vorige week voor het eerst binnenkwam en dit allemaal zag, dacht ik, waarom doe ik dit? En als je nou vraagt, waar maak je je nou het meeste zorgen om, dan is het halen überhaupt danspaarden het einde van de 50 uur. Want als dat niet lukt, dan hebben we echt een probleem. Nou, overigens schijnt John de Mol zelf ook de volle 50 uur van het programma in de studio aanwezig te zijn. Ik kijk de samenvatting. 2. Het is vandaag Super Thursday. Thursday, donderdag, in de Britse boekenwinkels. Dat is een beetje traditie daar. Het is de dag dat alle nieuwe boeken uitkomen voor de kerstinkopen. Betekent dat boekwinkels vandaag hun tafels kunnen vullen met maar liefst 300 nieuwe boeken. Veel wordt verwacht van de memoires van de Britse drag queen en het model Bimini Bon Boulash. Maar ook van J.K. Rowling, die weer een kinderboek heeft geschreven. The Christmas Pig heet het. En er is ook een nieuwe John le Carré. En bij de kookboeken de Hairy Bikers, de bebaarde mannen uit het gelijknamige kookprogramma. 1. Vanavond mag iemand hem weer over zijn vingers schuiven. De Gouden Televisiering, de belangrijkste tv-prijs van het jaar. Genomineerd zijn de docusoap Een Huis Vol, de 4-uur-land-serie Mokromafia en natuurlijk ook de documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wold. Wie gaat er winnen? Hier is het orakel uit Rotterdam, Angela de Jong. Die denkt het te weten. Leuk Een Huis Vol, hartstikke leuk serie, leuk Mokromafia, maar hoe kun je niet op Ruiner Wold stemmen? Met de verhalen die daar verteld worden, de blik in de ogen van de mensen die je er hebt gezien, de verschrikkingen die je hebt gehoord. Ja, als hij het al zover heeft geschopt, dan denk ik toch dat hij gaat winnen. Het orakel en de stem van het volk. Vanavond op NPO 1 vanaf 5 over half 9, moet ik zeggen, is het allemaal te volgen. En weten we dus of ze gelijk heeft gekregen. En zometeen na 6, het is best makkelijk om online aan een valse QR-code voor de corona-check-app te komen. Maar het mag natuurlijk niet. En daarom doet het ministerie van Volksgezondheid aangifte. Hoort u zo over in Nieuws & Co. Blijf luisteren. En 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. De wagentjes die door de straat rijden om boodschappen te bezorgen, die winnen steeds meer terrein in Nederland. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Is dit een blijvertje? Het is zeker een blijvertje. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Waarom ging het niet langer met Alitalia? Alitalia was eigenlijk al decennia lang een hoofdpijndossier in Italië. Sport. Het was verder niet zo'n super spectaculaire race. Verstappen zij zelf. Nou, het moeilijkste was wakker te blijven. Vragen. Wat weet jij inmiddels over wat daar is gebeurd? En doorvragen. Daar komt onderzoek naar, neem ik aan. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Ster. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. V. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Zes uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Wie er naar op zoek gaat, kan makkelijk online een nep corona QR-code vinden. En of je er makkelijk mee binnenkomt, dat hoort u zo. En over de corona-app gesproken, in Italië is die vanaf morgen voor alle werknemers verplicht. Straks meer. Nu eerst het NOS-journaal. Michel Koenen. Van de coronapatiënten op de intensive care is 80% niet gevaccineerd. Dat meldt het RIVM. En de kans dat iemand die volledig is ingeënt op de IC terechtkomt is 33 keer kleiner dan bij iemand die niet is gevaccineerd. En dat er toch gevaccineerde mensen in het ziekenhuis belanden, dat heeft volgens het RIVM vooral met leeftijd te maken. Ouderen en ook kwetsbaren hebben meer kans om met COVID in het ziekenhuis te worden opgenomen. Het COA gaat twee noodlocaties openen in de stad Groningen. Dat melden bronnen aan RTV Noord. 200 asielzoekers worden ondergebracht in een voormalige XL-corona-teststraat. En er komt een speciale slaapboot in het oude Winschoterdiep. Daar is plek voor ongeveer 175 asielzoekers. De extra opvang is nodig omdat het opvangcentrum in Ter Apel overvol zit. Afgelopen week zaten daar 700 asielzoekers meer dan is toegestaan. Het is nog onduidelijk wanneer de twee noodlocaties in Groningen daadwerkelijk in gebruik worden genomen. De vrachtwagenchauffeur die in juli een motoragent doodreed, deed dat uit rancune en woede. Dat zei het Openbaar Ministerie op de eerste dag dat de zaak voor de rechter kwam. Zoals ik al net aangaf, blijkt uit het onderzoek dat de verdachte al geruime tijd rancune koesterde richting de politie. En ook dat hij zou hebben gezegd tegen anderen dat hij bij een volgende controle een politieagent dood zou rijden. De advocaat van de verdachte zegt dat er sprake was van een ongeluk. De rechter wil dat de chauffeur van 46 wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De zaak gaat in januari verder. Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waarop mensen makkelijk aan een valse QR-code konden komen. De website, die inmiddels offline is, zag er precies zo uit als de corona-check-app, maar dan met officiële QR-codes van andere mensen. Voor de tweede keer deze week kunnen klanten van Vodafone niet goed mobiel bellen en internetten door een storing. Gemeenten, vervoersbedrijven, ziekenhuizen en diverse GGD's zeggen op Twitter dat ze voorlopig onbereikbaar zijn. Tot zeker morgen vroeg rijden er geen treinen tussen Leiden en Hoofddorp. Afgelopen nacht ging een bovenleiding kapot en de hele dag waren er al problemen, zegt spoorbeheerder ProRail. Het kabinet ontkent dat een Marokkaanse journalist heeft gespioneerd voor de Nederlandse ambassade in Rabat. De man is onder meer vanwege die beschuldiging in Marokko veroordeeld tot 6 jaar cel. De missionair minister Knapen heeft de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag om opheldering gevraagd. En Marokko heeft de aanklacht en het vonnis niet openbaar gemaakt. Het land zegt in een reactie wel veel belang te hechten aan goede betrekkingen met Nederland, maar dat het zich niet wil mengen in de rechtsgang. Het hoge beroep in de zaak loopt nog. Na 13 jaar komt er volgend jaar weer een Tour de France voor vrouwen. Het programma werd vandaag bekendgemaakt. De vrouwen rijden 8 etappes. De eerste die is in Parijs, begint op zondag 24 juli. Dat is de laatste toerdag voor de mannen. En wielrenster Annemiek van Vleuten heeft er zin in. Ja, ik ben gewoon heel blij dat het georganiseerd gaat worden. De timing is ook perfect. Gelijk volgend jaar weer een heel mooi doel. Om weer helemaal voor te gaan. Want ze is aan het revalideren. De manneneditie van de Tour de France wordt volgend jaar verreden in 4 landen. Naast Frankrijk zijn dat ook België, Zwitserland en waar de start is, Denemarken. Ook nog nieuws over de Tour van afgelopen zomer. Want het Franse OM eist 4 maanden voorwaardelijk cel tegen de vrouw die tijdens de Tour een massale valpartij veroorzaakte. De vrouw die wilde met een bordje haar opa en oma groeten, maar door haar actie gingen zo'n 50 wielrenners onderuit. En volgens de aanklager heeft ze spijt betuigd, maar is een voorwaardelijke celstraf toch op zijn plaats. De uitspraak is dan begin december. En de wielervakbond had gisteren een symbolische boete van 1 euro geëist tegen de vrouw. Het weer nog. Vanavond en vannacht valt er lokaal nog wat regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen trekt er dan een regengebied over het land. In de middag breekt vaker de zon door. Het wordt iets kouder dan vandaag met zo'n 14 graden. Zaterdag nog een graadje kouder. En op de weg, Wijnand, hoe is het daar? Ja, het is een drukke avondspits. En dan vooral in het zuiden van het land. De drukste routes zijn nu de A2 van Utrecht naar Den Bosch. En de A27, Utrecht-Gorkum-Breda. Ja, en op die route staan overigens in beide richtingen files. Want ook richting het noorden is het opvallend druk. Verder zijn er problemen in Flevoland op de A6 en Emmeloord richting Muiden. Daar ligt een afgevallen lading uien op de rijbaan bij Almere Oostvaarders. Dat veroorzaakt file vanaf Lelystad Noord met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht vanwege het opvegen. Omrijden kan vanaf Emmeloord via Kampen en Harderwijk over de N50 en de A28. Ster. Noem Abdeslam Salah. Salah Abdeslam. Na de aanslagen in Parijs en Brussel, Europa's meest gezochte terrorist. Wat dreef een schijnbaar gewone jongen tot deze daden? Een ragfijne reconstructie van radicalisme. Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Salah. Dat makreel vet lekker, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet gezond, want makreel is met zijn hoge gehalte omega-3 vet goed. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Wist jij al dat makreel vet gezond is? Makreel, vet goed. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. NOS NTR. Er zijn dus valse QR-codes in omloop die nauwelijks van de echte zijn te onderscheiden. Minister De Jonge vindt het een serieus probleem. Dat is ernstig, want het mag niet, maar je moet het vooral ook niet willen. Die QR-code heeft te staan voor mensen die getest zijn of gevaccineerd zijn of genezen zijn. En als je dat niet bent, dan hoor je zo'n QR-code niet te hebben. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, je hebt ze natuurlijk nodig voor onder andere horeca, film en stadionbezoek om binnen te komen. Wie niet gevaccineerd is en zich ook niet wil laten testen, kan het eenvoudig zijn om een valse QR-code te krijgen. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het ministerie van Volksgezondheid gaat aangifte doen, hebben ze aangegeven. NOS-techredacteur Joost Schellevis is hier bij me. Joost, de QR-code moet je dus bijvoorbeeld in de horeca bij binnenkomst laten scannen. En die scanner die ziet dus niet het verschil tussen de valse en de echte QR-codes. Nou ja, eigenlijk zijn die QR-codes die dus niet van jou zijn, maar die je via zo'n site bijvoorbeeld hebt ingeladen. Dat zijn natuurlijk gewoon legitieme QR-codes, alleen die zijn van iemand anders. En die scanner die kan niet het verschil zien tussen... Nou ja, tenminste, die kan vooral je identiteit niet zien. Hè? Dus die scanner die ziet alleen maar een brei van cijfers waaruit blijkt dat jij dus of negatief getest bent of gevaccineerd bent. Daar staan wel initialen in, maar degene die app bedient, die moet dan controleren of die QR-code ook echt bij jou hoort. Ja, en dat gebeurt waarschijnlijk niet. Nou ja, dat hebben we niet onderzocht. We hadden natuurlijk vanmorgen wel het verhaal ook van de NOS, dat het onderzoek van INO Research blijkt dat de controle aan de deur niet heel goed is op de coronapas. In veel gevallen wordt die code niet gecontroleerd. Maar we hebben niet specifiek gevraagd naar legitimatie. Dus dat weten we simpelweg niet. Maar het zijn dus gekopieerde QR-codes. Moet ik het zo zien? Klopt, ja. En hoe kan je zo'n valse QR-code krijgen dan? Er zijn dus verschillende websites en ook bijvoorbeeld via Telegram groepen. Soms wordt ervoor betaald, soms ook niet. In dit geval ging het om een website. Dus de site waar wij ons vandaag op richten gaat om een website waar je 26 codes kon zien. En de code die bijvoorbeeld initiaal had, die je makkelijk kon onthouden. Hey, want soms wordt ook aan de deur gevraagd, wat is je geboortedag of hoe heet je? Nou, die kon je dan laden en die kon je laten zien. En die was ook daadwerkelijk geldig. En volgens mij moeten die QR-codes op een gegeven moment verlopen. Dat wordt ons altijd verteld. Ja, wat dus niet werkt, is als je in de corona-check-app een screenshot maakt en die stuur je naar iemand anders, dan werkt het dus niet. Als je die dan laat scannen aan de deur, dan geeft hij een foutmelding. Tenminste, tenzij je echt vlak na elkaar naar binnen gaat. Maar dat is echt na een paar minuten dat die code verloopt. Er zijn twee manieren waarop je toch een code langer geldig kan laten zijn. Dat is een buitenlandse QR-code, dus van een niet-Nederlander... Een Europees reiscertificaat heeft. Dat werkt niet voor Nederlandse reiscertificaten, maar wel voor buitenlandse. Als je die laat scannen door de corona-check, heb je dus ook niet te zien dat het een buitenlandse QR-code is. En die verloopt dus ook niet zo snel. Ik weet het eerlijk gezegd niet exact, maar nou ja, het is echt best wel lang. Bij een print QR-code is het een jaar. En normaliter print je die natuurlijk uit. Maar ja, wat je dus wel kunt doen, is hem in een omgeving zetten waarop het net lijkt op de echte corona-check-app. En dan is ook niet te zien dat het een printcode is. Als je dat in dat geval die code scant, ja, dan is hij niet verlopen. En doet hij het gewoon. En dan is het net alsof het de echte app eigenlijk is. En weet je hoeveel mensen zo'n valse QR-code hebben of ook gebruiken? Nee, dat weten we niet. En ook het ministerie weet niet op welke schaal dit daadwerkelijk plaatsvindt. Het ministerie van Volksgezondheid constateert dus wel dat het ook gebeurt. Dat mensen die codes uitwisselen. Maar ja, we weten niet in hoeverre mensen er ook echt mee naar binnen glippen. Een collega Jeroen de Jager die ging met een nep-app op pad in Den Bosch. Hier maar eens even binnengaan in een klein lunchtentje. Als ik hier wil lunchen bij binnenkomst, wat dan? Dan wordt er gevraagd naar de QR-code. Alleen de code? Ja. Niet een idee? Nee. Ik heb hier een QR-code, dit is een valse code. Ja, bij ons geeft die geldige code aan. Maar het is een valse. Dat is trouwens wel de geboortedag, toch? December 21, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, dan geeft hij aan dat die klopt. Dus dan zou ik binnen kunnen komen met deze code? Dat klopt. Want weet jij waar je aan kunt zien ook of een QR-code klopt of niet? Nee, dat weet ik niet. Wist je dat als je bij de echte QR-code hier onder drukt op die fietsjes, als je daar zo dubbel op klikt, dat die andersom gaan fietsen? Ah, oké. Ja, dat is goed om te weten. Twee meiden die hier aan het tafeltje zitten. Jullie zitten geïnteresseerd te luisteren volgens mij, hè? Stel, je zou geen code hebben. Zou je dan gebruik maken van de valse code? Stel je voor, ik zou een paar drankjes op hebben. En ik ben dronken en ik denk, ja, boeien, fuck it, ik wil de kroeg in. Geef mij een valse QR-code, had ik het gedaan, denk ik. Als ik heel eerlijk ben. Maar ja, ik ben bijna gevaccineerd, dus ik heb een ding. Maar... Ik ken een aantal mensen die wel valse QR-codes hebben en daarmee bezig zijn om... Ja, om dat te gebruiken. Die willen dus niet gevaccineerd worden. En weet jij waar ze die vandaan hebben? Nee. Nee, je weet het wel, maar kan je daar iets over zeggen? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Nee. Hoi. Ik ben van de radio. Stel, ik kom hier zitten. Moet ik dan een QR-code... Nee, je kunt wel even gaan zitten. Je binnen? Ja, zeker. Ja. Zonder QR-code? Ja, ik kan het wel even laten zien. We scannen het niet, maar als je het laat zien, dan vinden we het ook prima. Dus als ik dit laat zien, dan mag ik binnen? Dit is een valse code namelijk. Ja, maar dat kan ik wel zien. Wat zie je daaraan? Ik zie dat het geen app is. En het is waar zie je dat aan? Dat u in een op safari zit. Is dat niet illegaal of zo? Dat is hartstikke illegaal. Ja. Ja. Hier een grote brasserie op de markt van Den Bosch. Veel bezoekers, veel mensen op het terras vooral. Ook mensen binnen. Hoe pakken jullie het aan als mensen hier binnen willen zitten? Dan vragen we naar de QR-code, zoals dat eigenlijk moet. Met idee erbij? Nee, zonder idee. Zonder idee? Ja. Ja, officieel, als we echt tijd over hebben, dan vragen we met idee. Maar eigenlijk is dat geen optie. Oké, heb ik nog even een vraag? Ik heb hier een QR-code. Ja. Zou je die willen scannen? Dus een valse QR-code? Ja, ik zie het. Oh, dat zie je meteen? Ja, want er staat hier, het is geen app, het is een website. Maar hij doet het wel, ja. Alleen je ziet wel dat hij nep is. Ik ga even kijken of ik via mijn redacteur een plaatje kan krijgen waar je dus die URL niet ziet. Ik krijg hier inderdaad een groen vinkje, dus je mag gewoon naar binnen. Maar dan moet ik nog... Moet je even aangeven welke maand je geboren bent. Daar heb ik ingestudeerd, december. Ja, dat is goed. Dus je zou naar binnen mogen van ons. Heb je ook initialen nog? De E en de M. Erik Mandenmakers. Ja, dat staat hier inderdaad. Geslaagd. Je zou bij ons naar binnen mogen. Ja, Jeroen de Jager. Ja, op een gegeven moment inderdaad in oudere versies van op de iPhone kon je dat nog wel boven in die adresbalk zien. Er zijn ook weer manieren om die weg te halen. Dus op een gegeven moment heb ik dat inderdaad even voor Jeroen gedaan. Ja, er zijn natuurlijk ook manieren om dat te doen. Ik moet zeggen, dat hebben de makers van dat appje dus niet gedaan. Maar in de nieuwe iOS-versie staat alleen maar heel klein onderaan. Is dan te merken dat het inderdaad een webbrowser is. Nou ja, daar kijken mensen redelijk makkelijk overheen. Ja, en ze vragen dus helemaal niet zo vaak naar een idee. Bijna nooit. Nee, nou ja, we weten ook niet zeker hoe vaak je inderdaad niet naar een idee wordt gevraagd. Anekdotisch hoor ik het zelf ook heel veel om me heen. Ook op de redactie, ook op Twitter veel mensen die aangaven... ja, ik word inderdaad Wel gecontroleerd dan, maar niet op mijn idee. Maar we weten niet hoe waterdicht dat echt is. Dus nee. Ja, dat is een beetje gist. Maar goed, Hugo de Jonge zei ook tegen ons... Ja, het is wel echt belangrijk dat horeca dus wel controleren op die legitimatie. Want alleen die QR-code zegt gewoon niet zoveel. Zegt wel wat, maar niet genoeg. Wie zitten er achter die valse QR-codes? Weten we dat? Ben je erachter gekomen? Nou ja, in dit geval lijkt het te gaan om sceptici. Ze hebben het ook gratis verspreid. Hè. Er zijn ook mensen die ze verkopen. Corona-sceptici. Ik denk in dit geval mensen die het niet eens zijn met de app. Ja. Dus er zijn ook mensen die codes bijvoorbeeld verkopen. Maar in dit geval gaat het om mensen die ze gratis verspreiden. Nou, en als je op een bepaalde plek ook op die website klikt... dan krijg je ook een pop-up met een tekst waaruit blijkt... dat ze het corona-toegangsbewijs in strijd vinden eigenlijk met de grondwet. Dus artikel 1 van de grondwet, iedereen moet gelijk behandeld worden... en daarmee zou dit in strijd zijn, zeggen zij. Dus het lijkt te gaan om mensen die echt best wel sceptisch staan... tegenover het gebruik van de corona-check-app. Het ministerie heeft aangegeven aangifte te gaan doen. Wat weten we daarover? Tegen wie? Tegen wat? Aanstaande maandag gaan ze aangifte doen en precies waar het precies zich op zal richten, daar zijn ze nog mee bezig. Maar in ieder geval onder andere ook op deze app, dus die wij vandaag hebben besproken, die we ook laten zien in het journaal en op nos.nl. Maar ook naar andere misbruikers van QR-codes. Het is ook veel breder dus waarschijnlijk. Ja, veel breder. Ze hebben zelfs een onderzoeksbureau, een forensisch onderzoeksbureau in de arm genomen, dat dus onderzoek doet naar wie er achter die website dan zit. Nou, er is redelijk weinig over te vinden, moet ik zeggen. Maar goed, misschien dat zij nog meer kunnen vinden, of ook via andere wegen. En dat kunnen ze dan overhandigen aan politie en of Openbaar Ministerie. Als dat nodig is. Nou goed, dit hele verhaal dus op nos.nl terug te vinden. En daar ook de afbeeldingen waar Joost het over had. Dankjewel, Joost Schellevis. Wij gaan nog even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. Maar vooral ten zuiden van Utrecht gaat het nog bijzonder moeizaam. Vooral op de A2 Utrecht Den Bosch en op de A27 Utrecht-Gorkum Breda is het nog heel erg druk. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar zijn ze druk bezig met het opvegen van een lading uien bij Almere Oostvaarders. Dat veroorzaakt file vanaf Lelystad. Met een uur oponthoud. Omrijden kan via Kampen en Harderwijk over de N50 en de A28. En er is meer nieuws. De leider van IS in West-Afrika is dood. Dat meldt het Nigeriaanse leger. Hoe deze Abu Musab al-Barnawi om het leven is gekomen, is niet bekendgemaakt. IS West-Afrika is een afsplitsing van een andere terreurgroep, Boko Haram. Na de dood van een van de leiders van Boko Haram werd IS West-Afrika gezien als de machtigste jihadistische groep in Nigeria. En bij een tankstation in Amsterdam is een man van 24 opgepakt die een tankpas misbruikte en tientallen auto's vol tankte. Waarschijnlijk had hij de pas gestolen. Er stonden 40 auto's te wachten bij de pomp. Toen er maar ander achterkwam dat er politie was, begon hij te rennen en na een korte achtervolging is hij opgepakt. De leeuwenopvang in Noord-Holland zit chockvol en heeft dringend geld nodig. Er staan nog 22 dieren op de wachtlijst voor een plek, terwijl ze op dit moment al 33 tijgers en leeuwen opvangen, waaronder deze twee. Nou, dit zijn Caesar en Elsa. Dit zijn twee leeuwen die bij iemand thuis zijn groter gebracht. De mensen kwamen erachter dat het toch wel een beetje duur was om twee leeuwen te houden. Zodoende zijn ze hier terechtgekomen. Er zijn nog veel meer mensen die een grote kat, zoals ze dat dan noemen, in huis halen. Vooral in Oost-Europa is er nog een levendige handel in de dieren. Het geld is nodig om verblijven bij te bouwen en de leeuwen over te brengen naar een opvang ergens in Afrika. Goed, we gaan nog even verder over de corona-check-app, maar dan in een ander land, in Italië. Het land maakt zich op voor een vergaande nieuwe maatregel, namelijk tegen corona. Vanaf morgen is daar voor alle werknemers verplicht om een coronapas te hebben. Wie niet gevaccineerd is of recent getest, mag dan niet meer binnen op zijn werk komen. De regering wil zo de vaccinatiegraad opstuwen en een nieuwe lockdown voorkomen. En de meeste Italianen vinden dat wel een goed idee. Er zijn ook wel wat bezwaren. Een heel gewoon bedrijfje in een buitenwijk van Rome. 12 mensen werken er hier. Ze zitten in de bouwsector. En al die mensen moeten vanaf morgen dus getest of gevaccineerd zijn om naar hun werk te komen. De baas, Maurizio Minotti, vindt dat een goede zaak. We kunnen deze kans niet missen, zegt hij. We komen nog maar net bij van de verliezen die we hebben gedraaid tijdens de lockdown. En als we nu nog nieuwe klappen zouden moeten incasseren, dan komen we daar niet meer van bij. Dus het moet nu gegarandeerd zijn dat we kunnen blijven werken. Dat is de theorie. In de praktijk is het natuurlijk wel een beetje gedoe, want werkgevers moeten die Green Pass zelf gaan controleren. Het zijn niet alleen werknemers die een QR-code nodig hebben, ook bezoekers en toeleveranciers. Die moeten wij allemaal controleren. Het is een verantwoordelijkheid waar wij eigenlijk niet klaar voor waren. En het is niet ons beroep. Maar hij gaat het dus toch doen. En van de mensen die hier werken heeft eigenlijk niemand er problemen mee. Uit peilingen blijkt dat zo'n 2/3 van de Italianen voorstander is van de nieuwe wet. Maar dus zeker niet allemaal. No Green Pass, roepen ze. Dit was een demonstratie afgelopen weekend in Rome. 10.000 mensen waren daar. Velen boos omdat wie niet gevaccineerd is vanaf morgen zelf moet betalen om te mogen werken. De schattingen lopen uiteen, maar waarschijnlijk zijn 3 tot 5 miljoen werkende Italianen niet gevaccineerd. En voor hen lopen de kosten flink op. 3 tests per week kost €45, dat is €180 per maand. En zo'n €500 tot het einde van het jaar. Veel Italianen vinden dat te ver gaan. Ook Claudia Paganelli. Ik kom samen met haar thuis naar werk. Voorlopig voor de laatste keer, want ze heeft besloten om voorlopig niet meer terug te keren. Ze had al vakantie gepland, dus ze zou vanaf vrijdag sowieso niet op haar werk zijn. En daarna gaat ze het aan haar baas vertellen. Paganelli werkt bij de bank en ze is dus niet gevaccineerd. Ze zou zich wel kunnen laten testen, maar voor haar is het een principe kwestie. Want het punt is dat zij tegen die hele coronapas is. En dus krijgt ze de komende tijd geen salaris. Ik zwem zeker niet in het geld, zegt ze, maar ze offert liever haar salaris op. En dan doet ze wat minder dure dingen de komende tijd. Want ze wil coherent zijn in haar keuze en ze vindt deze wet eigenlijk chantage door de overheid. Zij is in de minderheid. De verwachting is dat de meeste mensen die niet gevaccineerd zijn zich toch zullen laten testen. En hier in zijn bedrijf heeft Maurizio Minotti besloten om de niet gevaccineerde medewerkers tegemoet te komen. Niet alleen medewerkers, maar ook mensen met wie ze samenwerken. Als die getest moeten worden, is dat op kosten van het bedrijf. Als je een bedrijf draaiende wil houden, dan moet je dat ook doen, zegt hij. Het kost natuurlijk geld, maar volgens hem is het correct. Dit is een uitzondering. In de meeste bedrijven moeten niet gevaccineerde werknemers die tests gewoon zelf betalen. En de vrees bestaat dat het protest daartegen wel eens fel, misschien zelfs gewelddadig zou kunnen worden. Morgen en komend weekend zijn er in het hele land manifestaties gepland. Ja, vanaf morgen wordt die Green Pass, het coronabewijs dus, ingevoerd in Italië, zegt onze correspondent Helene Daens. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 8 minuten voor 6:30. Deze hele week demonstreert Extinction Rebellion tegen het klimaatbeleid. U heeft dat vast meegekregen. Er zijn allerlei blokkades, stille tochten, locked-ins, bezettingen. Dat gaat er ook niet altijd zachtzinnig aan toe. Dat bleek ook toen journalisten Mac van Dinter en Hans Nijenhuis werden gearresteerd. Psychotherapeute Dina Weda is ook activiste en demonstreert door samen met een aantal psychologen psychische bijstand aan de demonstranten te verlenen. Dina Weda, goedenavond. Goedenavond, Lara. Psychotherapeut en activist dus. Wat ben je meer? Ik ben het allebei. Allebei evenveel? Ja, nou ja, ik ben in ieder geval psychotherapeut. En ik ben op allerlei manieren bezig om op te staan voor wat er nodig is voor het klimaat. Want waarom ondersteun je op deze manier de acties van Extinction Rebellion? Nou, het is me nogal wat, hè, om op te staan voor waar je in gelooft. En te zeggen van jongens, we kunnen niet meer petities blijven schrijven en demonstreren, want er gebeurt gewoon te weinig. Dus ja, we moeten wat anders. Dus dat heet burgerlijke ongehoorzaamheid. En als je dat doet, dan ga je dus tegen de wet in. Je gaat een confrontatie aan met de politie. En ja, dat daar komt heel veel op je af. Dat kan heel overweldigend zijn. Want demonstranten kunnen dan aan het einde van de dag bij jou terecht. Dan bellen ze je, denk ik. Waar komen ze dan mee? Mensen komen met wat de impact is van het geweld wat ze zien. Hè? Want het is niet niks om te zien hoe politieagenten mensen uit en ingehaakt zitten, mensen losmaken. Dat kan dus jezelf overkomen. En dan kan het zijn dat je in een soort shock raakt. Hè, dat je jezelf niet meer kan voelen. Maar het kan ook heel moeilijk zijn om te zien hoe andere mensen pijn gedaan wordt. En dat is ook niet makkelijk. En je zegt, ze kunnen in een soort shock terechtkomen. Jezelf niet meer voelen. Hoe ziet dat eruit dan? Wat gebeurt er dan met die mensen? Nou, je moet je voorstellen dat een muis gepakt wordt door de kat. En als een muis gepakt wordt door de kat, dan gaat hij dus helemaal verstijven. Voelt ook eigenlijk niks meer. En dan lijkt het wel alsof je nog functioneert. Maar je kunt geen bewuste beslissingen meer nemen. Dus je bent eigenlijk met je bewustzijn weg uit jezelf. En hoe help je ze dan? Ja, wat nodig is om weer terug te komen. En echt ook in het hier en nu te voelen van, mijn lichaam staat nu in de overlevingsstand. En eigenlijk is het gevaar geweken. Dus dat is eigenlijk al iets om heel goed te beseffen. Dat geef ik ook aan. En dan meer in het hier en nu terechtkomen. En hoe doe je dat? Dan moet je dus leren ontspannen weer. Ja, het is niet alleen ontspannen, maar het is ook echt van, oké, je bent nu veilig. En wat zijn de signalen in je lichaam waaraan je voelt dat je veilig bent? Want ja, het gaat eigenlijk ook om monitoren wat er in je lichaam gebeurt. Ja, en je werkte afgelopen maandag, morgen ook weer, heb ik begrepen. Wat is nou een voorbeeld van iemand die je belt? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, er zijn. Ik moet natuurlijk wel een beetje mijn privacy geheimhouding moet ik houden. Maar het gaat dus om mensen die bijvoorbeeld hebben gezien dat de politie, terwijl ze mensen in een busje zetten, nog even extra een pols ombuigen of een hoofd of een nek ombuigen. Mensen echt pijn doen. Mensen echt pijn doen, ja. Ja. En dan bellen ze jou en zijn ze dan bijvoorbeeld in paniek of? Ontredderd is het meer. En soms ook een ongelooflijk gebrek aan, hey, we leven toch hier in een rechtsstaat en dat moet hier toch niet mogelijk zijn. Dus eigenlijk een soort ongeloof ook. Maar goed, je ondersteunt natuurlijk ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Mensen overtreden ook de regels in de rechtsstaat. Zeker, ja. Ja. En dat is ook wel bewust. En wat Extinction Rebellion zegt is, jongens, we hebben een contract, een sociaal contract met de overheid. We gedragen ons als goede burgers. We betalen belasting. We verwachten dat de overheid ons beschermt. En de overheid, die doet niet genoeg om ons te beschermen tegen de enorme klimaatontwrichting die gaande is. Dus we kunnen niet anders dan ook een kleine ontwrichting in gang zetten in onze maatschappij, zodat mensen wakker gaan worden en met name ook de overheid wakker gaat worden. Want wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij de klimaatverandering? Ja, ik in 1972 kwam de Club van Rome met Grenzen aan Groei, dat rapport. En toen was ik 16. En dat greep me ontzettend aan. En ik had echt zoiets, we moeten hier iets mee. Maar ja, dan ga je opgeleid worden en je moet in je eigen onderhoud voorzien. En nu ben ik dan weer 2 jaar met pensioen. En ik ben eigenlijk weer terug waar ik was. En ik heb het gevoel, we hebben zoveel laten liggen. We hebben als generatie zoveel, gewoon laten gebeuren en ons op de economie gestort en doen wat je wil en groeien en winsten. En daarmee hebben we ongelooflijk laat zijn we nu aan het reageren. En dat vind ik erg. Dina Weda, morgen is er opnieuw actie te verwachten. En dan kom jij dus ook weer in actie, zomaar zeggen. Actie dus van, zeker, Extinction Rebellion. Dank voor je openheid. Tot zover Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Thijs. Of je wel of niet in beeld komt bij de politie is deels afhankelijk van je afkomst, blijkt vandaag uit onderzoek. Hoe komt het dat een autochtoon VWO-meisje uit een welgestelde familie een grotere kans heeft om weg te komen met een misdrijf dan een mannelijke leeftijdsgenoot met een migratieachtergrond? Daar gaan we over debatteren. Dat is zo, hier op Radio 1. En Jurjen Broekhaart staat voor u klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De kans dat iemand die volledig is ingeënt tegen corona op de intensive care terechtkomt is 33 keer kleiner dan bij iemand die niet is gevaccineerd. Dat heeft het RIVM berekend. Van de coronapatiënten op de IC is 80% niet gevaccineerd. Het COA gaat 2 noodopvanglocaties openen in de stad Groningen, melden bronnen aan RTV Noord. 200 asielzoekers worden ondergebracht in een voormalige XL-corona-teststraat. En er komt een speciale slapenboot met ongeveer plek voor 175 asielzoekers. De vrachtwagenchauffeur die in juli een agent doodreed, deed dat uit rancune en woede, heeft het OM gezegd op de eerste zitting. De rechter wil dat de chauffeur wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het treinverkeer tussen Leiden en Hoofddorp ligt stil door een kapotte bovenleiding. De NS zegt dat de storing zeker tot morgenochtend 6:30 duurt. Het weer. Vanavond en vannacht valt er lokaal wat regen en het koelt af tot 1 graad of 11. Morgen trekt een regengebied over het land. In de middag breekt vaker de zon door. Het wordt iets kouder dan vandaag met zo'n 14 graden. En dan krijgt u nog de ANWB-verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De files worden geleidelijk aan wat minder lang. Toch zit het op sommige plekken wat tegen, vooral ten zuiden van Utrecht. Daar zijn de files nog behoorlijk lang, met name op de A2 Utrecht-Den Bosch en op de A27 Utrecht-Gorkum-Breda. Daar staan zelfs in beide richtingen nog files. De meeste vertraging zien we op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden. Daar ligt een lading uien op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit het noorden kan